وكل ضلالة في النار. جتو دنگودني الله إلن جتو الله إلن بلينو جو مرادو جن باود إلن دارتي بيوال إبالل إلن جمسنو يا الله يافو بكتو جمن وصور أي باجمن إلن ياغي جو مرادو سبحانه وتعالى يبرل يرمي لكي سلمكو يوالي دون لادو عليه الصلاة والسلام ona yimbe galle makko e sahaba e makko e tabi'in rewdibe pele mabbe moddere fo ha yawmal qiyamati allahi wa man ya'mal min as-salihati kala mo golli umrade moddereji min zakarina wa unsa so gorko walla ko debbo wa mu'min woni sardi o ko gongdingol allah e allahi kala golludo gollal moddal sawa an kana rajulan aw imra'a to debbo so gorko ka o mo gongdini allah jomiraado subhanahu wa ta'ala holli o rewi dina laado allah awa battane makko ko moƴƴa allah fa ulaika ben woni dakhuluna aljannata natobe aljanna wala yuzlamuna be gustantaake e der moƴƴi mabbe naqiran ko fotino didel tamarore ni ay hay baram refilol lan famdiri fuf do woni ganda ko wonata ganda tamarobe ko sa hufti dum allah yo ay honde be gustantaake moƴƴi mabbe allah yo man ahsanu goto ala godo fof ala gonda joni jomira so dina Allah wi ala fof goddo moddude dina mimman aslama ha fote on jebbildo wajaha hu yasmun lillahi wa danda Allah neddo kay dina jebbilando yasmun Allah ko Allah du horto ko Allah sujjanta ko Allah rebata Allah wi ala fof goddo moddude dina odo daga jese men de jebbilanande Allah sujjanen Allah sujjanen jomira subhanahu wa ta'ala واتبع رويني ملة إبراهيم لاول إبراهيم حنيفا لاول غن إبراهيم أولوكو أوني لغا دينيج فنان فوف لدن غن دينيج فنان لون مجيه ودفوف على يورسا ننجي دين إبراهيم توحيدو ننجي دين نلال صلى الله عليه وسلم توحيدو أحاورتا يمبه أنه غن دين دينيج ونهن غن دين النبي صلى الله عليه وسلم dina ibrahim fuko goto wona majji ko onyaade ga dineji fanaade di allah yuwatta khadallahu alla jogiti ma ibrahim ibrahim khalilan e ko sehil e jomiraa subhanahu wa ta'ala ala fubudu mujjude man haji kay ko rewirte allah ha fote on jibbilani do sariya allah daftere allah duftina la rasulullahi alayhi wa sallam wudditi ko allah harmin ko wadi ko allah dagani ko duume den hunde nangi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tinna daftare allah e mun example moddo nani jomiraado subhanahu wa ta'ala allah subima odo subima nala sallallahu alaihi wasallam dine mabbe kambe ina luru dire dineji fanaade allah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard iyyuko allah wada ni kuni asmanu je leedi bo hol jeedo lillah ko allah ji wa kana allah sifuri ma allah bi kulli shay'in akalahu muhitan ko fiitir Allah hunde fof ina andi jomiraado je leedi je asman ko weli mo ko dum dogat nata hen ko yidi ko dum wadata hen kanko ni jellitii do gede he fof ay hunde suuda ki mo hen kanko jomiraado jomba eden gandi kay ko woni lamdo ko haani rewede nani ana anda hay fiya ko galle ma de wado yu himbe de wada andi ko yurni dum o kana hala sella nani jomiraado subhanahu wa ta'ala kanko andi fof waawi fof allahi wa yastaftuna kay be ciagito to ma an muhammad fi nisaa'i kabaruji raw e der do simore bi don ko simore hala raw be ni de wiete dum di innira ndaw sariyaaji allah sariyaaji gonde der do deftere allah ni gonde der do simore sa jeewi dum to wiete sepiya tawata to kambe bi har cour penal international kono ni be don cour fenade international e fenade penal bol gonto allahi wa yastaftuna kay fi nisaa'i qulillahu yuftikum fiihin wi jomira dina saggita mun fiya kuji rewbe gonnam kambe be gonno ko nokku dina ala be galano sariyaaji mujji rewbe kay galano gedal hay batti dinul islam ari wi ala wana non rewbe be no jogi gedal worbe be no jogi gedal so neddo mayi so jom galle mayi so acci cukulon de wona goron fu gor fu ko hebata hen haddul islam ari dum don ala debbo hay batti rokketaaki nani jomira wi ala yi battu rokkede dum non hankadi namdi di ngari kewi annabi e burno yawade fof ko debbo siginu kam debbo aleti mum bammun may on kam hayso no jame walla na resete mun fondetaake be burdaabe baawiraabe be du wad nam dinde keewi ngari be namni annabi ju wi allah ina saggita mun fi hinna kabaruji rewbe wama yutla alaykum e ko jangate e dow mun ko dursitte nder deftere fil kitabe o do qur'ana fi yataman nisa ko yewte ko nam aliyati mon de won kon e Allah ti ben gandula tuutu no hono on dokkataabe ma kutiba law on nako farlinanaabe mabbe ko farlinanako e kambe won sa debbo hebata tengi awo ganda tay ko aliyati mon tengi mon timmata ko non kadi rokkataake ngidu bangal don tantir joomiraadi wi dum woni ganda la tuutu no nama kutiba law hono wa targhabuna kadiron ganni kadi antanki hunan desatom anani ko gor fu no jaba resde gona kay debbo al yatim on ala haybat wonno ronata ni hay hunde hebata anani joomiraadi wi ala wana non di islam ari ko hollude mun haqqeji biado wal mustada'afina gonnam cukolon lo anakon bayiraabe mayi ina gacci jewde el ha hiwi mawiraabe miraabe tittima fof Allah wi ala de yimbe lobe be do be gala sembe woto bonni jewde el mumel wildan Allah yu anta qumuna daran to don lili ata ma wanand al yatima bil qisti do nun dal e konga yadilde wa ma taf'alu min khairin kal won gollodo ne umrade mojere fa inna Allah yalla kana bihi aliman alladina andi e kala sari Allah nandi je Allah yu ata ko badi nun dal anta qumul lili ata ma bil qisti ane nun dal sari yaji di ponde anani do sari fonde so do wadi ne do hunde dum sinama fu odo hunde de do hebi dum sina dum fonde ko nanan sen ji sepi odo nangatan ko horebe leedele afrique jise be bareto be kabbe ga bade ga juku juke ga be do kambe wad boni be burbe wadde boneji aduna be fu abe nan jodi ay hunde be biya do woni ganda sariyaji fenade sariyaji oni de Allah serdu be dinul islam Allah serdu ma deftere Allah Allah yuko bil qist ya nun dal ko golludon fo jomiraade subhanahu wa ta'ala ina andi won bangal ko wiyete en don tiira ko kaani hebde gedal mun en donu ko yobe dokki ko non kade tingeji mabbe ko wadi be dokki Allah yu nokkebe tenge mabbe e pandal wa atun nisaa sadaqatihinna nihla anani taw ina fandini e gonna en adi jigi adi dewgal na hume jiya tenge haale der batu ya kay hunde funa haade biya kanda kolce sap wala nogas taw hay gotel soggetaati a jewata tan gone posma ko kala dokka dum don iway do bona iway horema kono da hala ko jogorani wadde so debbo resama nawa matan gasi taw hay hunde roketa Allah wi alade dum no wana yadil gol wana non dal Allah wi in imra'atun khafat min ba'daha nushuzan aw i'rada jangi dum Allah yuma taf'alu min khairin kala ko golludo ne bangal mojjere fa inna Allah ay Allah kana bihi wala tima ko gandu golludon ko aliman o mo andi Allah yu wa in imra'atun khafat min ba'daha nushuzan aw i'rada yu Allah yu satawde debbo kanko odo Allah halani no men debbo gorko gornam so huli jam galle mun wala gorko so huli jam suudu mun nana murta e so debbo hankadi murti ini di sutaade wala ni di yaltude e dewgal Allah halin min ayyib ibn dano badaten katan l'islam de deftara e hunde woppani hay sariyaji tutungu Allah halin min on sa on probleme no haani reglerede ni joni tawi non ko gorko kan yidi murtude e debbo o fami e makko o do kay hangadi koko anci dum wala koko natti yidi dum no yidirno dum ni jomirado haali do gonna wa nimratun khafat min ba'daha so wuli e bangal jom galle makko no susan dum woni ngornade walla lawade aw iradan walla ngornade fala junaha alayhima allahi bakkata ala mabbe an yasalaha de marta mojjere baynahuma hakkude mabbe ay to kadi jomiraado subhanahu wa ta'ala ne hali hala ciutugo debbo murtudo jiddo suutar jiddo yeltude jom galle mon kadi to kadi allah ha tun fan khutum shiqaqa baynahuma fa azu hakman min ahlihi wa hakman min ahliha ay yurida islahan ay hal sulu ay to kadi dum won waddude masalaha e mojjondirgo e kalden dewon no gasirta e dewon no badirten masala ha dewgal gal wona don cergal gal wasa arde hen e joomiraado haali sariyaaji eno yimbe kaani waddude taw wonno cergal ko dernier solution e ko solution ngaji he jaa kono watte ko sakkar fuddortaaki anani haala ma de fuddaak wodi tatan yaami seri mala Allah wi kalli taw ndare ko wiyete masala ha ko bainahuma anani Allah wi sulhan e moddin gol e moddere masala ha wa sulhu khair Allah ko wiyete sulhu de buru majjude anani mbadon sulhu du won kanko debbo joomiraado haali no haani wadde kanko debbo go na mo haani ko haalude jom galle makko hankado yi jom galle o hankadi kanyum hankadi woddito mo batte o nayi walla batte wonko wonema ko walla batte walla batte ko wayi wonde fof tan ina haani kan ko debbo wadane ko faami hen o wi'a tawi ko batte yon tan dum kam en kabata batte mum tawi ko min ga accam tan e galle he mi reena sukaabam dum fona hanno kaalu haaldundiral tan haala moddi anani ba sa wi'a do forno ka hebata do wari joomiraadi mbade masalaha tan Allah kam wi mbade masalaha heddi go ko yimbe jawata on masalaha hono wonirta du wada hay sa ganda dañen ko badda ta nazu dañe haqqiji ma ko ngoppuda nani pour ha joni fe ko jidi ndare yes nani joomiraar subhanahu wa ta'ala do hali do ndani Allah wi ganda wu hudratil anfus yan tawna nama kitali bani ashuhu ko wiete sattude ndereeru e bani adam na tiidi kaake mun gonna hebata ko haqqi mun hebata ko hay goor jabata wadde ta nazu dum non so goor fo ngiri bangi mun tan be podondiri e dum non so Allah fa baaga tan wona tan ko cerga Allah yi so moddondiri on kaldi non tayri o do gonnam on danji suka be nana yi woppu mo der suudu ma kanko ndo dan ko yaati ma wala dan ko usti ganda ha joni buggul gol o tinnan no gol o anda kabaruji ganda wayli ma nyalo maji natti nan dudi nani joomiraadi wo en tuhsinu so moddini gonnam gondigal hakkunde mon wa tattabu wa kulli Allah on bari ko kan don wadde ko fa inna Allah Allah kana kanko de o sufri ma ta'aluna kala ko golda ton khabiran o mo humpiti o ma andi Allah yawan tastati'u an qattanta an warbe anani an qattanta holdum an ta'dilu ko wiete non dal ko de pondaton banen nisa'i hakkunde rewbe mon Allah yawala wa harassum hais on jidi wadde non hais on dirdi hen wonno ko wiete non dal ko hunde sewnde no fi ko hunde tinde no fi hay goto wawa ko non fondude ko wiete bangal gilli ko e bangal gondigal e bangal neware ko e bangal badandural hakkunde ganda suddibe mun Allah wi hay goto wawa walaw harassum kono non Allah yi fala tamilu wa tuunude kullal mayli tan kala e oñugul oño tan ha lelo kisa fatadaru ha gaccion en goto kal mu Allah qati wono no ciaraado ni hono mo ala jom galle ni Allah yo in tuslihu so moddini gondigal hakkunde mon wa tattaqu wa kulli Allah fa inna Allah ay kala kana sifuri ma ghafuran ko kafaro bakkata rahiman jurmato mo yata farra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذي وإن يتفرق عليهم الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما جمرا حال سرياج قرآن وذات شوتو الدب ولا مرتب المر غندا كدي فلغ ولا غندا دورن غول غوركو كانيو حنك دي واس غندا كوشتا دي مسودو كو حال فحان وذات ان بانغال مودر مسالها هادو غانغال ريدو دون الله حال دم لو فوسدوم فو هباتي نون الله يوني يتفرق أسبي تشيري يغني الله الله إن يلدني ركلا كالغوات من ساعته أيها جانبا كانكو الله ويسبي تشيري تشارغلنا كويسيري سنعجي جيا ديوغلنا دقي تشارغلنا دقي كندس براني تشيرون براني كدومون كبوني كندي غالبون غال كدومون كبوني ناني جوبرار سبحانه وتعالى كلنا طيب تشيري دمبرو يهددار دونتان تاونغون داني تشيران ya ko nam gorko naata suudu deb wala deb bon do ni gorko haaji mun ko alaay Allah yugal gondigal mo dana so be ceeri ma Allah yondinir kala goote mabbe ya jande mo wa kana Allah sifurima Allah wasi'an ko jaado moddere buran ko non kadi hakiman nyenyu do kadi ganda mo andi kando rottede kando andude en ko do wori kala ganda boyludo fiya ko mun juude Allah Allah na jogi raahi ko rukki raahi on wawi rokkude debbo o gorko ɓurɗo ganduɗa jiginoɗo mo adana o debbo on on wawi rokkude walla deb gorko on wawi rokkude ɗum debbo awa ɓurɗo moƴƴude mo ganduɗa foorodiran noono haaɓa o eyyi ɗum foof koye yaajede Allah Allah walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ay kowoni to asmanuji e leydi foof ko Allah jeyko lillah Allah walaqad wassayna alladina utu l kitaba min qablikum eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi o yamirino de ɗum woni ganduɗa rokkannoɓe defte ko idi mon woni yahuda e nasara e liƴƴi guidinoɓe foof ko yamirnoɓe ko ɗum o yamiri mon ɗum hol ɗum an tattaqullah ɗum wono o iyakum e non ko anittaqullah nde kula ton Allah wa in takfuru tawi on jeddi anani on jendidine Allah on mbaɗi shirku billahi on luuti on lundima yamirore Allah yamirore nelaɗo Allah on jeddi ayaji qur'ana ɗe a fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ko Allah de waɗani ko nder asmana leydi fo kanko ji tawi on callima haala makko wa kana Allahu Allah sifurima ganiyan ko jundiniɗo gata gore makko hamidan gonnam jettaɗo kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum waɗi gonnam kanko Allah subhanahu wa taala nani kanko Allah o kanko woni jundiniɗo gata gore makko Allah yi walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard eyo asmanuji leydi ko woni hen fof ko Allah jeyi ko walillah ko Allah waɗani ko woni to asmanuji e ko woni to dewi leɗele foof aɗani ko Allah ji ko Allah laami kanko kippi kanko tiimi kanko filti ndeɗo hunde foof kanko jomiraɗo subhanahu wa taala wa kafa billahi hijji Allah kay wakilan bakkilteɗo so Allah Allah wawi rende kanko wawi yobde kala ko neɗɗo wawi fewnude Allah wi in yasha yudhibkum ayyuhannas so Allah muuyi hay soko hande yittan mon ɗon ono yimɓe wonɓe ɗoɓe Allah wi kala nde o muuyi ko ndeno ittata mon ɗon ko yaati ɓe akhirino adda woɓɓe ɗum tan eɗen kaani famɗe jeen ɓeeɗo gonan ɗo dow leydi he lomto ha ɓooya tan jeeɓe jeyira gotel gotel ha watta wiyeede kaari kay hoɗino ɗo kiiɗo ɓukki kay koye inde kaari joftinte ono nde hayre kay kaari wonnoɗo ay Allah yino nawiri ɓen ni an garɗa ɗon anne ka jahoo yuhibkum ayyuhannasu yaati ɓe akharin ndaw ko nawani Allah Allah yi wa kana Allahu Allah sifurimo ala dalika ittuɗo ɓeeɗo adda ɗon woɓɓe ɓadiranomo hattani omo wawi ƴeew tan aduna ono wawi yaadu no yarata ndani annanan tan gonam neɗɗo no haala ɗo kaari kay ko ɗo honno kaari kay ko ɗo wonno baɗo ngesa kay nde ɗo loori o kaari remannoɗo mo jangto tan iron insanu fiha mukhbirun fa ida bihi khabaru min al akhbar aɗa habre yimɓe tan ko woni ha ɓoy anna janta e habre teɓe ɓe aɗa tagga ɗo yimɓe tan ha ɓoy anna taggeɗa allah de wawi wadde ɗani allayi man kana yuridu sawaba dunia kala mo laati kay gorondam gollal mum ngal yiɗi hen ko jubde aduna allayi fa inda llahi sawabu dunia wal akhira jubde aduna e lagara fof ko allah jii fof ko allah woodani nani jomiraɗo subhanahu wa taala gonnam wi gonnam bani adama hanani suɓaade ganduɗa ko heddotako fo woni aduna woppa lagara to ɓooyete to wa kana llahu allah siforima samian ko nanowo ko yimɓe kalata basiran kadi ko jiyawo ko yimɓe gollata allah wi ya ayuha alladina amanu ehe won gonɗinɓe allah kule allah de allah wi kunu qawwamina goni daraniɓe ɓe luɓis e nunɗan eyi goni yaadilɓe goni gongiranteɓe shohada alillahi kon seedo riɓe saabu allah walaw ala anfusikum haysi koye dow koye mum sari o rewi anani kaali gonga tan kono an darneɗa ala bara aɗa fena tan aɗa doga tan aɗa suuɗo aɗa fena a haalani ko woni gonga ko hayso ko mba an waɗi haal tan awil walidaine hayso ko jinnaɓe moon keede toor kaali eyyi ɓanggal hankkadi wonti sari allah wi ceedorto ɗon ko saabu allah ceedoroɗe allah kaali allah yo ɓuran moon hunde foof anani hayso mo ganduɗa haaldeteɓe ɓe ko jinnaɓe moon ɓadi e moon ɗiɗi woto jinganeɓe walla akrabina e bandiraɓe moon woto jinganeɓe in yakunu ganiyan tawi kadi batte oɗo ko joom jawdi woto jinganmo batte ɗaminade e jawdi makko he aw faqiran walla ko basaninguel ɗo miskinel woto wi aɗa jingana guel batte ko guel miskinel haala gonga o tan allah yifa llahu awla bihima allah ɓuuri handude ɓeɗo foof saɗa jingana jingana allah allah yifa la tattabiul hawa wote ndewnude e beelaɗe moon min kay ko jingol tan hankkadi asabiya min kay ɓeɗo ko mbifo kaari kay sa nani ɗo kaaɗo haala fotta labtidade ni ankaɗa andi tan to kanɗa jingude aɗa jingoy allah wiwata mbaɗe noon nani so ndewidi beelaɗe moon kay moƴƴani an taadiru no mbasan nunɗuɗe nden nde on kaalata gonga allah yi o intalu so tawi on gooñi ɗem kon moon kon on kaali fenane nde aw tuurde walla on gornima gonga o ni on calima seedade aɗa andi ni oɗo muskila oɗo probléme fof aɗa andi kono mbiɗa haalata hen wonno o jiɗɗa wallude o on ala e gonga ɗum noon wadde a nangui hen hunduko ma allah wiwata mbaɗe noon fa inna allaha allah kana bima tamaluna kala ko gollatama khabirun omo humpiti o maɓe allah wi ya ayuha alladina amanu ihe mon gonɗinɓe allah allah wi aminu billahi wa rasuli ɗum firtugon duumo ɗe gonɗinde allah ene laaɗo allah walkitabe alladi nazala ala rasulihi duumo ɗe kadi ha joni tabiti e gonɗinde deftere nde o jippine dow nelaaɗo makko woni oɗo qur'ana yimɓe yo gonɗino qur'ana gollira o qur'ana jangga worɗo o qur'ana wal kitabe alladi anzala min qablu e defte kadi ɗe jippino ko idi ko wayno tawrete en linjil en fof yoko yen gonɗin zabour en furqan en allah yi oman yakfur billahi kala mo yeddi allah wa malaikatihi e malaikaji allah ɗi wo kutubihi e defte allah wo rusulihi e nelaɓe allah walyawmil akhir e ñalawma sakket faqad gonga ɗi dalla o majji dalalan majjara baidan woɗɗude gonga inna alladina amanu allah ne sifa ɗo naafi ƴeeɓe ɓeeɗo ay ɓeeɗo gonɗinnoɓe allah e nelaɗo allah tawa ko dum summa nani summa kafaru caggal mum kadi ɓe jalti wonno imanagal ma so tabita nda ruttade hen no wi summa kafaru caggal mum kadi ɓe keefuriɗe summa amanu kadi ɓe gonɗini gongol kadi an naafiki diina mum ko ni tan wayi hande ko ni janggo ko ni saabi janggo kadi ko ni ñande fof ne jogui yeeso ne jogui ujunere yeeso hay woto nandani e wongo ngo nani jomiraɗo subahanahu wa taala naafiƴeɓe koni mbayata summa kafaru summa zadu kufran ɓe ɓeeɗo ni keeferagal kadi allah yi sifuriɓe dani ɓe lam yakun illahu liyahfira lahum laataki allah kayne yaafo ɓeeɗo wala liyahdiye mon omo fewnaɓe omo handoɓe sabiran e lawol ala ɓeeɗo kadi hankkadi batte goofi mabɓe bonandeji mabɓe ɓerɗe ɗe mbaɗama tampon hankkadi ɓerɗe ɗe milsitama e réseau o taƴama hankkadi wonno toon ina fota yiide ganduɗa ha joni annore ko ñifi ɗum milsitama ɗum hankkadi boni eɗen mooli allah eɗen gandi ɗum koye bakkatuji gonɗo leñol so yimɓe mbaɗi ɗum allah tellinta ilam ɗum fa no warda ɓe noon tan lawol gotol kono allah ne jogui tampon waɗa ɓerɗe makko hankkadi haysoɓe ganduɗa haysoɓe jiiɗi gonɗinde hankkadi ɓe gonɗinta tanke ɓe calima ɓe naati ɓe jalti ɓe jiibi ɓe bonni hankkadi ɓerɗe ɗe takkama ɓe jii gonga ɓe calima allah yi taba allahu ala kuluɓe allah tappi ɓerɗe ɗe milsitiɗe hankkadi haysa wi jomum ɓurana ko niwi ko dow iwratam sa addi hadis annabijo ha ɓaɗini kiina makko o jaɓata hankari wonno berde ko takka Allah yum berde mun takka ra fewnude on faman yahdihi min ba'dillah ay god do ar jomirado yubashshirul munafiqin wiltinir be do nafiqebe dum woni halam be bangal jarkidebe anani bi annalhum warani bi azaban lebta aliman mus nafiqe waran dum ko lebta mus mun do gonata ko hades jahannama to hanne ande to to buru luggide to fof do ar alladheena bi an yattakhizuna alkafirin nangittibe kafirede awliya ko sihilabe na nafiqe hande jiya julo tan jungu mun faandu wonde ko kafir yatam be do heferede wonbe de do leydele men ina ngari bonnude en ko be don jorden kanyum en gaddanta men jamiroje nani kanyum en gaddanta men jamiroje heferede be Allah hudi tuba ko mo Allah hudi o rukki dum laamu wadi fama ila sikka fudi ila junifa alakhirah be ganda dum do ko komti be jokki be jejjite mamati be ganda jom sama wati nawto wobe lakhira Allah wi be do nangobe heferede jogito ko sihilabe ko wallodirbe min dunil mu'mina ga gongin be Allah Allah yu ayabtaguna indahumul izza yo on darten tiddugal to heferede yo be cikara so imbadda ne relation be do sona hande kay lilize sona kay pentagon sona kay ni takandani be do kaso calimama tan Allah mota ka jodota ko jonde ma fewata do wari kala ko ben mi be kenyo be mad execute dum woni ganda be darta tiddugal Allah holli non be gala tiddugal hay batte fa innal izzata lillahi jami'a teddungal fu ko Allah jogi ko Allah jogi teddungal teddungal wana be do heferebe jogi kinan jamire mon yon pi bandiraabe mon yon tampun bandiraabe mon yon tettu ka kon bandiraade mum leedele mon pour wadde ko weli be ko pour hebde de teddungal e juude mabbe gonnam enen gila ko wite colonisation are leedele men e gonnam yimbe mboro gonnam hankari fiya kuuji men fu yobiti ko e beedo hankari lambe men beedo gonnam buri hewde hen gonnam ko ko jaasi yo gila diagol hangari enen ho kebden jama be do anani ittido yimbe men fona mbaru ya mere mere ha joni jobdi mabbe arani tay wi tanoko soldat na yobe walla ho garade walla wara be guerre yimbe men batteno ko yeso har nde su wuli so wonti hankari nema so ari non ko kambe dokkete nganda officeji ma kambe ke bare garaduji mawdi bi ina hulbini ha joni ko dum tan woni do dum tan woni do anani kala cariido hala mabbe be koyna dum kala ha joni dewdo mabbe ha joni na wifa be na bossa be dokka dum teddungal yimbe men ko dum cikkar Allah wi teddungal non ko Allah ji salade be do de dum haynatama teddungal ko jomira rasul fa innal izzata lillahi jami'a وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين في إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما جمرة سبحانه وتعالى إن آلنا من جود بنكان وادو دي نافق وإن دقى جود لها ناني سهو نرد نافق wonno nafiki kanyum ko alana walana alday julbe wonde ko heferebe kono funtan julbe be tan de do ayeji qur'ana birti be kali sikereji mabbe fof wadde allah haali nganda hay simore special nafiki be no bayata simore bagare ali imran nisa fu ala nafiki be kala ma e jomira do haali gonnam nafiki be ina jaay boneji mabbe wori gonnam kambe be cewrondir ko heferebe julbe be kay ɗum gonat tan koye funtude ɗumen kono kamɓe ko heefereɓe ɓe jiiɗi eɗen gandi hande leyɗele men yimɓe men hewɓe hande cadre uji men ligganto ko heefereɓe ballata ko heefereɓe no bonnirta leñol ngol no tampinirta julɓeɓe batte tan diine munen eyyi jomiraji wi kad nuzila aleykum fi lkitab gonnam jippinama e dowmune oɗo qur'ana feññinama ha labdi ceer an ida samitum ayati llahi yukfaru biha so nani heefereɓe ne jalkita ayeji allah ɗe o yustahzau biha walla ɓe jalkitaɗe e bonnitaɗe eɓe jeddaɗe yukfaru biha eɓe jeddaɗe o yustahzau biha eɓe jalkitaɗi fala tago ewdu maahum woto jooɗode e mabɓe eyyi kala kay jonde to l'islam watte hen sabote qur'ana bonnirte hen ƴew hande wiyete hande wiyeteɓe yimɓe waɗoɓe théâtre uji fo ko qur'ana fo ko l'islam ɓe mbaɗata sabote jeyagonan ɓiɓɓe julɓe wawma jal mbaɗa école aji heefereɓe jaltina gondi heefereɓe ina bonnita dine l'islam no bonnita qur'ana no bonnita hadiseji annabiu sallallahu alayhi wa sallam kala kala ko ina bonnite gonam nane e mabɓe kala ko ina bonnite nane e mabɓe journaliste janguɓe hannoɓe gonam darade kalan leñol ngol ko nafata kala gongeji kala gongaji ko wooda ko oɗo colonisation mo iwani ndeɗo tampere yimɓe jogui ala kamɓe ɓe jantata koye añɓe ɓe gara ɓe kaɓo leñol ngol mbaɗa sabote dine l'islam e qur'ana allahi tawi ko ɗum tan woto jooɗorde e mabɓe hatta yakuudu fi hadisin gayri sona soɓe kaaliɓe naate jewte goɗɗe ko wona bonnidde tiine mon kay allah wi innakum idan tawi onon kay on jooɗodi mabɓe on jaaɓi koɓe kaalata ko watti welde mon on batti ndardo théâtre uji l'islam no bonnite hen jeyagorno maqɗa uji l'islam no bonnite hen allah wi idan misilom nden on noon maynoɓe mbayni tan to ɗum welima tan ɗum hawranima jooɗima heeɗima allah wi onon mabɓe fof kon goto inna allah e allah jamiu lmunafiqin ko dindino nafiqeɓe wol kafe no heefereɓe fof toɓe ndendata wi jahannama e nder jahannama jamian ndendagal mabɓe allah wi nafiqi yo kefere yo fof ko nder jahannama to woni janje mabɓe alladina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum min allah allah wi añɓe mum nafiqeɓe ina jeeya sifaji mabɓe koɓe soppiniɓe tan eɓe paadi ha bone heeɓa mon nami mbin min kaalino neɗɗo no wawi hebde ɓeeɗo heefereɓe hande doole ɓe joguiɗe neɗɗo no wawi salade koɓe mbi ko allah wi koɓe jooɗiɓe tan eɓe tombi ha bone heeɓa moon fa in kana lakum fathum min allah tawi on keeɓi noon ko wiyete ballal iwde to allah qalu ɓe mbiya i alam nakum makum matana enen foof kenen gondi nafiki kay ittan ko ñamde le he foof so julɓe keeɓi ballal e moƴƴere tan ara hankkadi omo ganda o moskino hankkadi omo gañkino hankkadi enen foof ken gotum kohen julɓe wa in kana lil kafirina nasibe tawi ko heefereɓe kadi keeɓi ganduɗa pouvoir e sembe qalu ɓe mbiya i alam nastahwida aleykum wa namnaakum min almuminin iwona ko minen gaari jante mun balli mun min gandirmo sikreji mabɓe foof min kadi julɓeɓe yettade mun allah yi fa allahu yahkumu baynakum allah mawsar o ñawa hakkude mo yawma alqiyamati ñande darga kono ko woni tan kay wala yajal llahu lilkafirin allah waɗanta heefereɓe laawol kay almuminin dow goni ɗo allah sabino ɗum laawol ittudeɓe aduna he ala dini l'islam han kadi heeɓi doole wawa ɗurguitede wawa duguede wawa ɗofede o wedde nani jomira subhanahu wa taala wi koni heferebe ne jogori sembe doole fof hande ala fof hunde ko be kule dow leydi ha fotee diine l'islam kambe koyma be kaali e mi kala so diineji di gaccama goto fof yobam suwamu so accama di kaba ko mi aduno fof wontan julbe wonno diine l'islam buri yawde nangede buri yawde jabede ko diino mo ganduda na yaade hakkillaaji bani adama en ina yaade fitra mun en e du wadi diine l'islam addanta be haba adama ko batte so woppama tan jon jon dum wadi ko jeedana jom hakkillaaji mabbe jom hakkillaaji der ahl kitab en goto goto be gandi diine l'islam ko diina mawdo e mi gandata diino ko diina mawdo e tan minorite en julbe der leedele mabbe e ko badate ko julbe kade filde misoraaji kade maade misidaaji kade noddinde kade julde kade hoore non chinois en nokkuji goddo kade julbe e hoore communiste en leedele julbe de gonnode ton de ko mbaddum en golle bonde kono julbe enen leedele ko men de keferon gonkon do gon kewani kon rewobe galladi burgal gongel do labbal labbal ay hunde biyataake wonno enen ko diine men badde respecte hay goto en forcera yonate diine men hay goto en bardata batte diine men ganna sona kabidu men en biyata dum hay batte allay inal munafiqina yanafike bero yukhadi'una allah wa janfu allah ene pijiratan pijira diine mabbe o funta hen yimbe anani sikki mabbe kambe ngon ko funtude allah e biya wadanni tan janta mabbe tan funta allay wa idha qamu ila as-salati sabandari ma fawde julde qamu be darobe gummo kusala ko be ambe julde nafike na boni ha ma so yimbe tawaga ni no waye wukkude julde de ya allah yukan won ko dum won ko yubirta yu khadi'un allah wa khadi'ukum wonno kala ko gollirda allah ko ngoni yaso yobatma so be golli kambe miji ma jamfaade allah allah ni yubira be jamfi mabbe o anani wo yam kuuno yam kurullah falamma zaagu azaga allah mun nahewe qur'an allah yu idha khamu ila as-salati so gummi ma feede julle maamu be gumma kusala ko be ambe yura'una an-nas be jingirana yimbe tan so yimbe na tawani julle de danya ko timmi hen danya ko fiwi hen danya ganda ko mbadi handane kono simbe tawa alli wala yadhkuruna allah bi siftarta hen allah walla be julata hen be jangutata ko allah illa qayr sunna sed dum ga mbadan tukoru mu gurtam be certa hen muzabzabina bayna zalika alli ko be dengi dengi nobe tan be gala to be galaga be gonato ha boye be gontaga la ilaha ulai wala ilaha ula alli wa ma yudlilillahu kalamu allah majini falan tajida la habanta on sabiran lawul pewal mu alla majina wa fiun allay ya ayyuhal ladina amanu ihimun gundil bi allah woto bayna nafige be do ni gadi ben ko mara ko mo jali la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin woto jogi de be do heferebe ko hedu dirbe ko sihilabe ga gundil bi allah yaron ganda hande heferebe ko jeten do hande rajuji mabbe fo ngon ko waldu dina mabbe ko hebe ganda ko nanta do erefiya be do ganda correspondage mabbe gondi gaadi cherde danyel en alam foka en fo be do foko missionnaire en ngari ko noddude diina chrétien yagal yo yaaru yas ngari ko habde diina l'islam mbara sawote ko l'islam e mera nande kay be mbadi do reportage kay misida khutba aljuma nan dum do hala en be mbara commenter hala kala to boni ko ton mbara commenter e o do kay ko nalanke mawdo jarowo dol on watte commenter wade publicité be gambo dum be jaha der galle mun be filma dum be wade RFI yalte France 24 yalte CNN kaza o kaza jemi radio wato mbadi no mbado nan awliya min dun mu'min aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina mari jiddon ko de Allah ganda hebanta mon ko yita dayilu pendu bangala joni turlude mon yoftade mon allay innal munafiqina yanafiqa jadero fi darakil aswali min an-nar ay umbode hende lest fof wonno jahannam kanyum ganda luggi deru mun ko lestan e leso undu hendu do ndu woni jahannam ko rewi en non non halni anisu allay yunafiqe ko do buru wonde ne andata luggidde to ton gonata minan nar walan tajida law ma habanta be fo nasiran mu'ina wallabe mu'ina hakkitabe mu'ina tabede do lekte allay illa alladheena tabu sanabe en tuube gonam gacci nafiqe be do so nafiqe do tuubi allah jaba tuubu yaw aslahu mujjitini ko bonnuno ko allah jabi wa atasamu billahi be nangite allah neddo yo jogito allah anani nangi diina allah be nangi diina sunna nala sallallahu alayhi wa sallam duwde ganda sanani wa atasamu billahi tan wa atasamu bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa tamassaka bihima wa adda an-nawajiz ala ash-shar'i al-mutahhar kunide so be ganda be nangi diino be labbini ha wi char wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma al-mu'minina be ngon ganda yan tobe gongin be allah wa sawfa yu'ti allahu al-mu'minina yama allah rokko gongin be allah ajran barjari aziman mawli jumira subhanahu wa ta'ala wi ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم هكو الله ودر ليفتو دي أن أنا سمنتي الله ساعدني الله أقوم دني الله أريبي الله هكو الله ودر ترلو دم ترلو دم هكو نفت الله هيبت الله يكون ترلو تغورنا هون نفت دمنا الله على ودر ليفتو دي من إن شكرتم سنجيكتي الله وآمنتم من قوم دني الله وكان الله على سفر ما شاكرا غنم كمانتو غلل الماس مجيتا الله مانتن غل golal mantangal nongal alla wi ngal annabi jowi natobe aljanna be yo alla wat men natobe aljanna alla yo kana sa'yukum mashkuran golle won ko mantade wonno ko ni tigi minomi yo wade kono sa'i ha golli ka yamirak afa yo harama ko alla yamiran nelar alla rokkan be woni be alla wi nyana dar ngam don ko be gaddi boneji mabbe shirkuji mabbe bidaji mabbe dum don pesetake balance alla nuqimulum yawmul qiyamati wazna wa kana allahu shakiran alima la yuhibbu allahu aljahra bis لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله جهر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي الذي لا يحب الله إلا لا يحب الله الجهر دورغو نم كو فيني بسو يا بنغال عالم بون فينينا عالم بون اي باجي اي جاتوجي اي جنوجي غير بون من القول الله يدا نين هوندي الله يدا بني ادم ام بيرتونديرا دو ور غاندا كو هونتا كو يالتينا بوول بنغال غير بون جيمرا دو ويدا نين هوند بني ادم يورن كو حالاتكو قولوا قولا سديدا ساوندي على حال حالكم مجي ساندي حالتاكم مجي هندي جابور جمرا ديو يدا خالا منك ويدا قول لبون دي پنين تيدي حالا جبون دي پنين تيد ها تنك دي حالا منك كي اي بندي جاتو جي جنو جي حال تدقو نم سكري جي جمبي اللان عني دي نهود سو اللان عني دي نهود و عني بادو و نونو Allah yu illa man zulima sana tonyal tayno neddo ko tonyal goran non tonjo mo o hala dentude o do yobata nyamade o yobata gollo o yobata ligganido dum hon den gede ko yiwite den gede pur ha yimbe wobbe nento anani do wor ganda jomira illa man zulima wa kana Allah alla sifuri masami'an kono no ko yimbe gollata yimbe kalata aliman gandudo ko yimbe gollata Allah wi en tubidu khairan sum pinnini mojjere de walla on ciudinde dum wona tukhfu aw ta'fu an su'in walla won baddo mon ko bonini on jaafima ga bonande kono fo Allah nandar ne do wadi ma do ko boni adwa yoftaade tigi ha mudu jura kono woppi sabu Allah dum de Allah buri faman afa wa asla fa ajru ala Allah kala jaafidu gonnam wasi waddede garbi ngara wasi waddede ganda killim juftundiral Allah yi dum de Allah buri yidde fa inna Allah alla kana wa sifuri ma'fuwan ko jaafato do kango hore mako gadiran kattan duun ko yamir nelaado mako so neddo tonima yaafudu so hebi hadima an saabi rokkudum so ta imama an jokkudu Allah yi innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi so tawdo be an yeddobe Allah nelaado Allah duun ganda Allah na harana men be no hono mbay wa yuriduna be jida an yufarriquna be cernata bayna Allahi hakkunde joomiraado rusulihi ana laabe mun e do wada hande ko jeetan hande be do heferebe njaabe na gongdini isa gongdinaani musa gongdinaani muhammad njaadiine be do yahudi an ko be na gongdini musa gongdinaani isa muhammad fuf kristiyan be do na gongdini isa ko na gongdinaani heddibe be annani be gongdinaani muhammad alayhi salatu wassalam e allah yi be do de wa yaquluna be mbi'a nu'minu min gongdina bi ba'dhin yoga wa nafuru min jadda bi ba'dhin yoga o yuriduna be njida an yattakhidina be nangito walla be njugito bana dalika hakkunde ganda de do hunde sabiran lawo be njidi wadde do diina mabbe diina o ko diina manko do ko diina dokko sa wiada serna annabaabe Allah be joomiraado nelaabe Allah be joomiraado joomiraado wona diina ulaika humul kafiruna be ngoni hefreebe hakkan tigi tigi sar jeo kefero giddan tan serno ngakkunde Allah nelaado mun be gongdini yogo annabaabe yedde hen wobbe Allah yi wa atadna min dasani min kablani il kafin da ya firabe azaban lafti muhinan koinoji Allah yi walladina amanu billahi wa rusul Allah nasifo gongin bi Allah gongin bi nalado Allah ben gongin bi Allah nalado Allah wa lam yufarriqu walla nalabi Allah be cernani bayna ahadin minhum hay gote mabbe gonam be paltaki madani hedi hed nalabe fu gonam l'islam julbe na gongin bi Allah yi be do ganda ulaka sawfa nu'tihim ujurahum Allah yama min dokka be jubdi mabbe wa kana Allah alla sifuri ma ghafuran wa kafara wa baqat rahiman jurmato Allah yas'aluka ahlul kitabi al kitabi inna namna mabbe ngari namnaade annabi sallallahu alaihi wasallam bi annabi yotellin deftratan direct umrade asman dana fappo hakunde mabbe jomirado ganda wi'e be namni ma antunazzila alaihim den jippinta e dow mabbe kitaban deftere minas samaa umrade dow Allah faqad sa'alu Musa wa tudum don haawi gati be namninoma Musa akbar min zalika gurmawnu ko be namnima do ko e ko be biya wadam be ko be biino ennabi Musa de mo badduno gita ngasa ngasa ennabi mabbe itti be ganda chadele ganda fir'auno wadannobe fof taccini be maji wallibe kono be nutti on ko chandalagal mabbe fa qalu be bi arina Allah jahra hullu amen Allah e gita ngasa ngasa mi kambe mi jidi yide ko Allah direct ndabe kali goddo kongul bonde needi non Allah fa akhratu musa'iqa ha chango nangiri be zulmi him sabu toñange mabbe kefiru mabbe e yo bani adama wi ado wadi ya Allah ando yide Allah yo an hay so ganda hay kulle ladde jira tan a yewtoto hakkille jawan hay hunda wa wala ko bawda an wa yide hay tagore Allah nan do susa yide dum sayidu ma hangete nani joomiraa subhanahu wa ta'ala wana de do gite wana gito men kon do kay dum non ya rabbi nabiyya nan jiya Allah be kay ganda ko maddata qur'an be gacci sa wi ganda sa wi an ko ha a faman ko be kam bi an ka mahjub ko non Allah yi summa takhadul ijla tagal mun kadi Allah na haltana annabi be do ahl kitab an ko banno yahudi an ko o yi tagal de be dewndi kadi ngari yaw tan annabi Musa are mabbe addani be dine itti be boneji fir'auna yaade mabbe wonto Musa yi tan kambe be jitti ngari maddum Allah tagal min ba'di ma ja'atumul bayyinatu ko hawni an tagal de laaji penji ngare mabbe kono joomiraa subhanahu wa ta'ala deedo gede fof be mbadi kono Allah yi fa'afawna an zalika min jaafi deedo gede fof wa atina min dukki Musa sulaanan deylu ngandaa binam pen jeenabi Musa de laaji pinjidi Allah wade jungo makko ndudo sawru ndu jogino e godo jungo segul mayo kona dedo gede fof kono Allah yugo ni be baddi ton kambe beedo kadi ennabi Musa dani ko halani be kadi ganda deftere be chali Allah yu rafa'na min bamti fawqahum do mabbe addura kaajiri mawjo tan jimna do gure mabbe bi misaqim sabu adiji mabbe do be nangudi wa qulna lahum min biyani urkhulul baba natir yadamal wurungo sujjaran kon sujju wa qulna lahum min biyani ba kadi la ta'addu fi sabti yani woto gawe nyalawma aseto dedo gede fu kala hen kala ngil sobe jabi bi ganda timmata baldi tata ngat be goppita kadi Allah yu akhadna minhum min nangi mabbe misaqan adiji ghalidan tikkudi kono fo de nafaani fo be pirtu be beddi ladde Allah yu fa bima naqdihim misaqahum ay sabu pirtu gol adiji mabbe kolaaji be kaldino e Allah de wa kufrihim kayfuridgol mabbe bi ayati llahi ayati Allah de wa qatlihimul anbiya'i wargul mabbe annabaabe Allah ko alda e gonga Allah adde mabbe kambe ne cedeele mawde nani Allah nuskibe ganda hoynibe jaasibe wumni gite mabbe gonnama haajuna be mbaynani nani Allah yu mbari annabaabe Allah ko alda e gonga wa qawlihim kungud mabbe bundi nanton kadi ulubuna mi berda men de gulfun go chomli en bimina ko min hebbindo ganda so don jogi gando mon nawito na minan kalanto en bi kambe ko hebbindo gande kambe go nam gandal mabbe ko ko heewi berde ko ko dufti gandal Allah yibal taba Allah alayha bi kufrihim atchuka Allah ko ko tappi de do berde ya sabu keferagal mabbe nani Allah yu ganda fala yu'minuna bi gungdin tayen Allah illa qayran sunahan sadatan kambe fu be kefuri do buri hewde njalti dine sunayim on sadatan Allah yu bi kufrihim sabu keferu mabbe ngu kadi Allah adde mabbe cadele mawde nani wa qawlihim kungul mabbe ala maryama e do odo maryama debbo modjo mo Allah go nam subino jiado Allah kordo Allah mo ganduda gilno famdi kanyum go nam ko sirtinana suudu Allah ko henu woni go nam Allah wadan dum teddungal fof be kale odo maryama butanan fenande aziman mawde onno mi maryama odo mi isa odo e mi wona bi sare wona bi lawul be kale halaji bunde dem mawle Allah wa qawlihim kadi ina jaa buneji mabbe di kongol mabbe wiide inna qatalna al-masiha isa ibn maryam go nam jahan ya yahudi an ko be dum basorto e mi kambe mari isa annabaabe Allah e mari kambe dum be basorto e mi kadi e mara nelaado Allah hunde fo be mbadi kono annabi sallallahu alaihi wasallam ko fawedo mabbe ko haajuna be nan jaada hen nelaado Allah arane do leedi e hoyni yahudi an ko be wade mabbe mon e metti ha fote o muhammad sallallahu alaihi wasallam jamma nyalaw e pewje ni pour warde mo de be donki yebe medina lande annabi yo ar gure mabbe to be pewji ganda to fa annabi fotata jodaade to goddo yo won dow kaadir mawnin ton so muhammadu joodi ma tan yo birgina hayre de dow makko izamma qawmun an yafsulu ilaykum aydiyahum annabi wiina ya awi on ya ton dan jibril ara makko wi ala rento be posnimo be badi gede kewde annabi ala ko yahudi an ko be daraani wadde mo kono kala ko mbadi o yita nani annabi sallam kanyum eggini be madina yaltini be khaybar yaltini ino kuji fof ko husunaani ganda garnison aji mawdi ngoni hen ha joni yahudi an ko be nan burni baleji nan goya batti odo nelaado ko wadi be ko tetti gure mabbe ngati ha joni sa jeewi carte mabbe israeel mo mbi artirde aduna joni o e makka e madina fo ina der carte mi ko leedele mabbe di julbe tettuno ko be ngara ko ngartobe be tetta be ganda annabi yi kono qur'aana mo acci o nan do qur'aano tampini be hande ko joomiraado halno hen ko ni woni gonga yibbe do ko be hulbe deedi ko be jaas la yuqatinukum illa fi qura muhassana sunna be mahitataaji mabbe di ko jeetata de yahudi an ko be kaado ko be mahe der falastin hande ko gonginde ko qur'aana wi ko tan dum tan woni do yaram falastin na be ngala hay batti kon be ciusa dum nanani joomiraado yi wonno be do ko be jaas ina jaay kungudu mabbe bondi be kali be basi e mi mbari isa ibn maryam rasulullah Allah yo ma qataluhu be marani de ko fenan Allah yo ma salabuhu be petani mo be pengani walakin shubba lahum yani kambe kan nan dina ma be be jiba ma tan fiya ko anani be mi kambe isa o do mo be nelno komando yo ya waro mo wallam gorko mo be janno no be banno prepare yo waro mo on nati suru no wara isa Allah wedde makko baadi isa ni Allah bamti isa nan ya isa nan do nan so joomira Allah ngabbini dum do anani kambe yahudi an ko be gornam gorko mi tay gornam o mo maayi han kadi be belti e bi isa wara mon no yeso ngo way kono yeso isa ni kono gilo be jide do korleje ge de do teppe mi o do na isa de mi ala yeso ngo de ko yeso isa mi tay ko yeso isa mo neldo yo war mo o to woni be donki yitude on dum woni fiya ko jibe juude mabbe tan Allah yi be barani isa be petani mo be pengani mo bamo be nanguno don kambe yahudi an ko be nambay anji isa be nangim bo piti an kadi be pingi mo an kadi be pingi mo bangeji fof dum won ko jiyata ha joni ko mbade kurwayan ko mbatay daade mabbe kon be mi ko isa fenga don mormon jomiraa yo ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum allahu innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min kambe be do gona dum wonno jes mun be hañalaw mo hande jugi ha sikki be ngala hen dalilu tan be ngala hen tajural allahi ganda bar rafa'ahu allah ilayku allah aliku woni ko am allahi allah bamti isa fewde makko wonno kana allah kanko allah azizan woni teddudo mo jawor yettintaage hakiman woni nyenyudo bangal golle min ari kadawu dambe rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.